सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबाजी तना करी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पाव सरवर मह हंस प्राण पत पाव गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पाव सर्वर मह हंस प्राण पत पाव क्या बग बपड़ा सपड़ी नाए कीचड़ डूबा मैर ना जाए रहाओ रख रख चरण धरे विचारी डूबता छोड़ भई निरंकारी मुकत पदार्थ हर रस चाखे पावन जान रही गुर राखी सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख कहो को कैसे त्रिभुवन ज्योत रही लेबलाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज विचारी भगत अच्छला पै काटन हारे हम मार मिले भगत हारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह జనమ పదారథ దుబదాఖోవ ఆపనకీన స ప్రామరోవ కహతో పడతో సుణతో ఏక తీరద తరమ తరణీ తరతేక జాత సాత సంజమ హృదా సమాయ చౌథీ పాదక జే మానపతియా స్వాతి నిర్మల మాల మాలక గుర్క శబద పరమ పక సూరత మూరత ఆద అనూప నానక జచ్చ సాచ స్వరూప సూరత మూరత ఆద అనూప నానక జచ్చ సాచ స్వరూప వాహిగురు జీ కా ఖాలసా వాహిగురు జీ కీ ఫతే ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਧਾਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਵੈ।